Dziękujemy, do usłyszenia przy kolejnej okazji, a ja już dzisiaj zapraszam. Magazyn bardzo kulturalny. Po 21. To program Trzecie Polskiego Radia, niedziela, 14 października, minęła 21. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis Trójki. Po kwadransie 0 do 0 trwa mecz Polska-Włochy, relacja za chwilę w sporcie. Pracowita niedziela polityków, za tydzień wybory samorządowe. Nie ma porozumienia z Wielką Brytanią w sprawie Brexitu, dementuje unijny negocjator. Polscy piłkarze grają z Włochami o pozostanie w dywizji A Ligi Narodów. Po kwadransie wynik 0 do 0. Mecz na Stadionie Śląskim w Chorzowie obserwuje Adam Malecki i z nim połączymy się za chwilę w sporcie. Ostatnia niedziela przed wyborami samorządowymi pod znakiem partyjnych konwencji i spotkań wyborczych. Polsce jest potrzebna zgoda, a nie wojna, mówił w Nowym Sączu prezes PiS Jarosław Kaczyński. Podczas konwencji Prawa i Sprawiedliwości podkreślał, że jedność powinna być na poziomie rządu i samorządów. Jeżeli będziemy zjednoczeni na poziomie samorządu i rządu, jeżeli będziemy budować aktywność społeczną, która tutaj na tych ziemiach ma szczególnie mocne tradycje, to możemy bardzo wiele i tu, w Nowym Sączu, i w tej ogólnopolskiej skali, a także w skali małopolskiej. Do udziału w wyborach za tydzień zachęcał warszawiaków Rafał Trzaskowski, kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta stolicy. Spotkał się z wyborcami na placu na Rozdrożu. Zapowiedział pełną mobilizację swojego sztabu na ostatnie 5 dni kampanii. We wszystkich 18 dzielnicach Warszawy nasi kandydaci na radnych i kandydatki na radnych zachęcają do głosowania, zachęcają, żeby być 21 października przy urnach wyborczych. Mówią o tym, jak ważne są te wybory. One będą miały decydujące znaczenie dla tego, jaka będzie Warszawa, czy się będzie Warszawa rozwijać. Podczas konwencji Kukiz 15 w stolicy lider partii mówił, dlaczego warszawiacy powinni zagłosować na ich kandydata. Marek Jakubiak wychował się w Warszawie i wie, co dla stolicy jest najlepsze, podkreślał Paweł Kukiz. Po pierwsze dlatego, że to jest naturalny kandydat stolicy na urząd prezydenta. To człowiek, mieszkaniec Warszawy, wychowany w Warszawie, człowiek, który zna, czuje to miasto. To człowiek, który posiada ogromne doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi. W stolicy odbyła się także konwencja Komitetu Wyborczego SLD Lewica Razem. Włodzimierz Czarzasty podkreślał, że społeczeństwo demokratyczne obywatelskie to silny samorząd. Chcielibyśmy jako SLD Lewica Razem, aby w tej kadencji, która nastąpi, więcej było inwestycji w człowieka, a mniej inwestycji w infrastrukturę. Ona jest ważna, ale taki przyszedł czas, że jeżeli w Polsce jest lepiej, a jest lepiej, wprowadziliśmy Polskę do Unii, jest demokracja, to ludziom musi być lepiej. Obywatelkom i obywatelom muszą to czuć. Wybory samorządowe dokładnie w niedzielę za tydzień. Drugą turę głosowania na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zaplanowano 4 listopada. Kluczowe kwestie w negocjacjach Bruksela-Londyn w sprawie Brexitu mimo intensywnych wysiłków pozostają otwarte. Informuje o tym główny unijny negocjator do spraw wyjścia Wielkiej Brytanii ze wspólnoty po niespodziewanym spotkaniu z brytyjskim ministrem do spraw Brexitu Dominikiem Rabem. Michel Barnier podkreślał, że wbrew medialnym spekulacjom strony wciąż nie doszły do porozumienia w sprawie warunków umowy. Wśród nierozwiązanych kwestii pozostaje rozwiązanie awaryjne dla Irlandii Północnej, które miałoby zapobiec powrotowi twardej granicy z Irlandią. Stanie się tak, jeśli nie będzie umowy o wolnym handlu między Wielką Brytanią a krajami Unii. Barnier zapewnił, że szczegółową relację z rozmów z brytyjskim ministrem przekaże państwom członkowskim i Parlamentowi Europejskiemu. Spotkanie głównych negocjatorów Brukseli i Londynu zakończyło weekendowe rokowania grup ekspertów. Teraz tematem zajmą się europejscy liderzy na środowym unijnym szczycie. Był Beethoven, Strawiński i Kusewicki. Wieczorem Polska Orkiestra Radiowa zagrała w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Koncert oglądał komplet publiczności. Polka cyrkowa Igora Strawińskiego gra Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Michała Klauzy. Według pierwszego biografa kompozytora, Antona Schindlera, Beethoven na pytania sławny czterodźwiękowy motyw czołowy odpowiedział: tak oto los puka do drzwi. A już za chwilę sprawdzimy, czy dramaturgia jest na Stadionie Śląskim. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Mateusz Fusiarz. Polska gra z Włochami w piłkarskiej Lidze Narodów. Nie tracimy czasu i od razu przenosimy się do Chorzowa. Halo, Adam Malecki. Oj, powoli rozkręca się ta gra reprezentacji Polski. To przecież już 19 minuta. Przeważają Włosi i to oni mieli najgroźniejszą sytuację w tym meczu. Już w pierwszej minucie miał szansę na strzelenia gola piłkarz Chelsea Jorginho, ale na szczęście piłka wylądowała na poprzeczce. Wojciech Szczęsny nie miałby szans. Nie uczymy się na błędach z meczu z Portugalią, kiedy w ten sposób m.in. traciliśmy bramki, teraz znowu groźne dośrodkowanie w polu karnym, ale na szczęście piłka przeleciała i teraz ląduje na aucie. Nie uczymy się właśnie na tych błędach z meczu Portugalią. W ten sposób przecież już traciliśmy bramki. Jak na razie nie wygląda to ciekawie, szczególnie dlatego, że przegrywamy pojedynki w środku pola, gdzie oprócz pewniaka w składzie Piotra Zielińskiego grają Damian Szymański, Karolinety i Jacek Góralski. Jak na razie w środku chaos. Ewidentnie nastawiamy się na kontry, na szybkie podanie do czyhających w ataku Arkadiusza Milika i Roberta Lewandowskiego, ale nic z tego nie wynika. Kibice domagają się teraz gola. Może teraz będzie szansa. Tańczy tam gdzieś z prawej strony Arkadiusz Robert Lewandowski. Pokazuje się Piotr Zieliński, ale znowu tracimy piłkę i znowu Włosi będą atakować i to Włosi są żwawiej wspierani przez swoich kibiców. Około setka kibiców Italii, którzy tańczą, którzy bawią się i śpiewają, a Stadion Śląski musi się też ożywić, bo Polacy tego potrzebują. Jak na razie Włosi lepsi. Jest 20 minuta spotkania, wciąż 0-0. Dziękujemy. Tyle Adam Malecki prosto ze Stadionu Śląskiego. Teraz tenis i kolejny sukces Łukasza Kubota. Polak i Brazylijczyk Marcelo Melo wygrali po raz czwarty w tym sezonie. Po Sydney, Hale i Pekinie przyszedł triumf w prestiżowym turnieju w Szanghaju. W finale ograli Jamiego Mareja i Bruno Soaresa 6-4, 6-2. A w siatkówce w Szczecinie miało dojść do hitu pierwszej kolejki Plus Ligi. No właśnie, miało. Kibice ostrzyli sobie zęby na występ nowego gracza stoczni, MVP Mistrzostw Świata Bartosza Kurka, ale w meczu z Treflem Gdańsk obejrzeli zaledwie 10 punktów. Wszystko z powodu awarii oświetlenia. Nie przerwano, a usterka okazała się na tyle poważna, że już dziś nie było szans go dokończyć. W drugim meczu GKS Katowice wygrał 3-1 z AZS-em Indykpolem Olsztyn. Szczypiorniści PGE Wiwe Kielce mają powody do zadowolenia. Wygrali dziś swoje czwarte spotkanie w Lidze Mistrzów, tym razem z Wadarem Skopie 31-27. Trwa mecz Orlen Wisły Płock z Dynamem Bukareszt. Nawciarze niestety przegrywają 13-17. W Europie jest jeszcze jeden polski zespół, a właściwie to był. Gwardia Opole walczyła w drugiej rundzie eliminacji Pucharu EHF ze słoweńskim Gorenje Velenje. Pierwszy mecz Gwardia przegrała 22-26 i by awansować musiała odrabiać straty. Nasz zespół wygrał dziś 23-21, to do awansu niestety nie wystarczyło. A serwis kończymy kolarstwem torowym. W ostatnim dniu Mistrzostw Polski tylko jedna olimpijska konkurencja. W Omnium, czyli wieloboju wśród mężczyzn, wyciężył Filip Maciejuk, a wśród kobiet Daria Pikulik. Scratch wygrałam, eliminacyjny wygrałam. Tempo runda byłam druga, przedpunktowa, miałam dosyć sporą przewagę. To było tak naprawdę kontrolowanie sytuacji, wjeżdżanie po kołach i oglądanie się także na spokojnie. Kolejny sport w trójce jutro po 7. Poniedziałek pogodny, trochę chmur tylko na zachodzie i nad morzem. Od 19 do 23 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jak mawiał Cyceron, oratores fiunt, poeta nascuntur. Ludzie mówcami się stają, poetami się rodzą. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, rzeczników prasowych, pracowników działów PR, mówców, polityków, działaczy samorządowych na szkolenia z zakresu edukacji medialnej i biznesowej. Wystąpienia publiczne i budowanie wiarygodnego wizerunku są trudną sztuką. Sztuką, której można się nauczyć, nie rodząc się poetą. Więcej informacji szkolenia@polskieradio.pl, aby przejść na wyższy poziom. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Analizowanie przyjaźni jest jak analizowanie atomu przez człowieka, który nawet nie wie, że on się składa z jądra, elektronów i tysiąca innych rzeczy. Trzeba to niestety tylko bardzo powierzchownie nazywać. Bardzo dziękuję za ten cytat. Ale autorstwo jest ważne. Myślałem, że autorka sama się przedstawi. Więc proszę Państwa, oczywiście pani Dasia jest autorką tej złotej myśli. Wcale nie. Otóż nie. A kto? No, to się... To tak mądre, że ja myślałem, no że... No właśnie. Magazyn bardzo kulturalny. proszę Państwa, Prospero i Ariel w jednej postaci, jak określił go Jan Englert, jest bohaterem książki, która bezradnie przede mną leży. I to jest rzecz niedorzeczna, Jerzy, proponować rozmowę na jej temat. Nie ma takiej audycji, ani innego autorskiego spotkania, cokolwiek by wydarzyło się w Teatrze Narodowym pewnego wrześniowego wieczoru, które byłyby w stanie oddać ducha i literę tego tomu, czy szerzej fenomenu, jakim jest. Zagram ci to kiedyś? Nie, no Stanisław Rodman. A no nie, to wiadomo, ja myślałem, że chodzi nie, o książkę. Nie, to źle myślałeś. Jakim jest? Stanisław Radwan. Ładniej? Stanisław Radwan. Jego głos już Państwo słuchali. Dobry wieczór. To oczywiście on Dobry jest wieczór. Autorem tego cytatu. Jak dobrze, że nie podpisałam, bo nie, nie uznałby naprawdę? Go za bardzo inteligentny. Tak, ale to też w niedalekiej przyszłości ujawnimy. Pan Stanisław Radwan. I właściwie tylko ze względu na niego popełniam to radiowe harakiri, bo żadne zaklęcia autora wywiadu rzeki, tak to nazwijmy w skrócie, Jerzego Ilga nie pomogłyby. Tytuł, teraz możesz podać, Jerzy, książki? Zagram ci to kiedyś. Czy to jest cytat? To jest cytat. Też z pana Staszka? No, i to z jakiej sytuacji? To jest obietnica, która zresztą w wielu sytuacjach, mam nadzieję, się spełni, ale wzięło się to z przygody, z syberyjskiej przygody, mianowicie w mieście Czelabińsk Stanisław Radwan z Jerzym Jarockim wystawiali bal manekinów i ponieważ to był taki zakryty gorod i tam produkowano różne bomby, rakiety, czołgi, były też zakryte je restorany i dyrektor teatru zaprosił tam Stanisława z ekipą i największym przysmakiem lokalnym okazało się były pielmieni z niedźwiedzim mięsem. I mistrz kuchni długo tłumaczył, jak to mięso się przygotowuje, maceruje, nadaje mu odpowiednią kruchość i smak. I Staszek mi, no fantastyczny zupełnie przysmak. Ja mówię, no ale jak to smakuje? Zagram ci to kiedyś. To pewnie wszyscy dziennikarze o to pytają, tak? Skąd się wziął tytuł? Tak, no muszę przyznać, że staram się to powiedzieć podobnie, ale Staszek ma uczulenie w ogóle na tautologię, więc myślę, że wysłuchuje tych moich opowieści już z bólem zębów. No dobrze, mam nadzieję, że ty sam z siebie wyjaśniasz ten tytuł, a nikt o to jednak nie pyta. W książce, poza rzeką, pozostańmy przy tej metaforze, są kapsułki, to z kolei określenie Jerzego Ilga, kapsułki od przyjaciół, poprosiłeś ich o 3 zdania. No i jak okazało się, dyscyplina zachowała tylko niewielu, między innymi cytowany pan Jan Englert. No nam by nie starczyło 3 godzin, żeby to zadanie wypełnić. Może uzasadnienie z Ani Dymnej. Stasiu jest bowiem jak zjawisko przyrody. Dzikie, tajemnicze i często nie do opisania. I nie do omówienia. Niech ci, którzy próbowali, porzucą wszelką nadzieję, że udało im się. Nawet panu Maciejewskiemu, który prowadził w Teatrze Narodowym, ale nie, wraz z panią Dorotą Segdą, no to może jednak udało im się. No, nie do końca. Nie można oceanu wyczerpać łyżeczką. Ja poprosiłem, czując taką właśnie bezsilność, kiedy pisałem wstęp do tej książki, przyjaciół, żeby każdy z nich próbował w 3 zdaniach jakoś ten fenomen uchwycić. Najcudowniejszy był odzew i grono, bo tam jest Jerzy Radziwiłłowicz, Wojciech Przoniak, Wojciech Malajkat, Krzysztof Penderecki, Zbigniew Preissner, Anna Polony, Anna Dymna. No panie na końcu oczywiście. Długa, długa lista, ale wspólnym mianownikiem tych wszystkich wypowiedzi jest tak naprawdę miłość. A słowo przyjaźń nie jest tutaj kluczowe? Też, oczywiście, to jest podstawowa rzecz, ale fenomenem tego człowieka jest to, że wszyscy nie tylko się z nim przyjaźnią, ale go kochają. To spotkanie ważne w Warszawie odbyło się w Teatrze Narodowym 24 września, Teatrze Narodowym, bo, i tu pozwólmy odpowiedzieć panu Stanisławowi, jeżeli państwo nie znają odpowiedzi, bo... No ja jestem związany bardzo ściśle z Narodowym od 1997. Tak. Pani Basiu, mówię 1900, bo jak pani na mnie patrzy, to rozumiem, że pani by pomyliła 1897. Nie, proszę pana. Ale sprawdziłam, kiedy pan urodził się. Czyli nie byłoby pomyłki. Nie byłoby. Kiedy Jerzy Grzegorzewski obejmował dyrekcję po pożarze, po odbudowie Teatru Narodowego i jestem do dzisiaj na etacie kompozytora. Etat kompozytora to brzmi jak, wyobraża sobie pani Basiu, że ktoś jest na etacie poeta, a ja na to chętnie przystałem. Ale to tak samo jak Jan Sebastian Bach, no. Nie organista. Ale skoro mówimy o Teatrze Narodowym, to może byś od razu opowiedział, jak to było, że ukradłeś stamtąd 3 fortepiany. Bo do dzisiaj CBS jeszcze się do ciebie nie dobrał. W pamiętać, mogę to opowiedzieć? Bo... Ale już opowiadał pan, to będzie tautologia. Pewnie już wszystkim dziennikarzom, tak? Nie, skąd? Nie, to jest akurat pierwszy. No to proszę. To się stało tak, i ja to nazywam, pozwolę, żeby to nazwać kradzież. Ale to była taka historia, że minister Dejmek po wznowieniu działalności Teatru Narodowego wymyślił wspólną administrację Teatru Wielkiego Opery i Teatru Narodowego. I to funkcjonowało kiepsko, bo musiało kiepsko funkcjonować. Pamiętam. Administruje się zupełnie innymi organizmami. Cel był chlubny, że niby mniejsze koszty administracyjne i tak dalej. Nie da rady takich jeden rzeczy. Budynek i przymiotnik narodowy. Narodowy, tak. I nastąpiła wreszcie decyzja o rozłączeniu. Ale przedtem były wspólne wszystkie korytarze, wszystkie podziemne magazyny, wszystko, wszystko było wspólne. W związku z tym nikt się tym specjalnie nie przejmował, że fortepian, który nam był potrzebny do olbrzymiej klasy oraz dwa albo trzy pianina, były u nas w Teatrze Narodowym. I ja się nagle zorientowałem, bo rano mieli już zamurowywać te przejścia wszystkie, czy zamykać już na zawsze. I to była ostatnia noc, ja się zorientowałem pod wieczór, całe szczęście, byli maszyniści, więc szybciutko poleciałem do nich i poprosiłem ich, żebyśmy przeciągnęli na tę stronę fortepian, który nam jest bardzo potrzebny. Do różnych zresztą imprez klasy, powiedzmy, reprezentacyjnej, państwowej oraz te pianina. I mówię, panowie, ile to będzie kosztowało? No i oni mówią tak, zaraz, no my będziemy tak w szóstkę, czyli 3 litry wystarczy, a ilu kolegów będzie z opery, no to jeszcze trudno powiedzieć. Jakby to niektórzy od razu leci, żeby oni wiedzieli o tym, że te operacje w nocy będziemy wykonywali. Przylatuje ten pan za jakieś 15 minut i robi mi 4,5 litra, bo tylu ich musiało być, żeby to przewieźć wszystko i tak dalej. Ale zaraz, to był jeden fortepian i pianina, Jerzy, przesadziłeś. Dwa pianina. Trzy fortepiany, to brzmi lepiej. A na przykład, gdyby wtedy dyrektorem był wspaniały Waldemar Dąbrowski, to wtedy byśmy, do istoty rzeczy przejdę, podzielili sobie koszty tego przewozu. On by zapłacił 4 litry, a ja też 4 litry. A no, tak to ja wszystko. A ty pół. 4, no właśnie, nie, pół, to ja wypiłem. Dobrze zaczyna się. Ja tylko zastrzega się, że to, co powiedzieliśmy teraz o teatrze, będzie już ostatnim, co powiedzieliśmy o teatrze, gdyż od strony, przepraszam, otworzę, od strony 285, a jest ich 516, tę książkę należy omawiać podczas osobnego spotkania dotyczącego teatru. Także dzisiaj teatr porzucamy. Będzie tylko jeszcze maleńki taki motyw wyjaśniający. Powracam do cytatu, który pojawił się na początku. To zaczniemy normalnie tę rozmowę od początku, czyli od tego dzieciństwa? Tak w końcu się to udało skomponować po Bożemu, bo sama rozmowa odbywała się w sposób zupełnie nieskoordynowany. Dygresja od dygresji. Staszek przecież jest mistrzem nie tylko anegdoty, ale właśnie zbaczania w takie dygresje, które mnie oczywiście uwodziły, ja się dopiero orientowałem gdzieś w trakcie. Potem to jednak trzeba było jakoś skomponować, uporządkować i zacząć od tego niezwykłego domu, takiego sposobu traktowania dzieci przez niesłychanie mądrego ojca. Ojca Staszka, który był organistą w Makowie. I są takie momenty, na przykład scena pogrzebu mamy Staszka, to jest scena, przy której wymiękają wszyscy. Wiewiórka. Bo opowiedz, Stasiu. Ale tak troszkę rzeczywiście od środka. No, bo mama jeszcze żyła i żyła. Jednak pozwolę sobie wtargnąć. Zadanie jest karkołomne, co już powiedziałam, bo ja tego nie jestem w stanie uporządkować. Więc zadam najprostsze pytanie, jak długo panowie rozmawiali i w jakich okolicznościach, a fotki zamieszczone w tej książce podpowiadają, że miało być niezobowiązująco i bardzo przyjemnie. Ofiar technik rekrutacyjnych do rozmów pana Jerzego Ilga jest mnóstwo. Ja jestem spośród nich najbardziej pokrzywdzony, bo ile? 500? Ile 516. No, w związku z tym muszę powiedzieć, że to się odbywało, bo oczywiście nie mówimy o przyczynach tych istotnych, takich jak właśnie już tu było powiedziane, że musi coś być między ludźmi, żeby chcieli ze sobą rozmawiać, ale na pewne tematy robimy jednak wybory. Tej osobie tylko mogę to powiedzieć i nic więcej i nikomu innemu i tak dalej. A to były rozmowy takie, że zaczął się tak, może to jest państwa technika, że gadajmy. Aha. Zgodzisz się, że się nagrywamy? Ja mówię, no oczywiście. I wolno nawet bełkotać wtedy. Właśnie to, co przed chwileczką Jerzy mówił, że dygresja od dygresji, od dygresji, od dygresji, wolno. Później trzeba to skomponować. Ale to były właśnie takie spotki, wynika łono natury. To jest w naszym takim domu, który jest pod suchą górą. Po włosku to też jakoś ma się nazywać. Monte Secco, allora. Znana miejscowość Monte Secco obok Zawoi. I pani Basiu, też by pani chciała tam tak sobie wolno rozmawiać, dlatego że jest cisza. Tak boska, którą tworzą zresztą wspaniałe ptaki. Niestety zakazano im później po czerwcu śpiewać, no ale pszczoły zbierały miód z wielkich lip. Dwa strumienie, które stereofonicznie, ten mniej, ten z lewej bardziej, co komponuje taką ciszę, że mimo wszystko, jak to potęga ciszy robi, człowiek liczy się ze swoim słowem, bo jak za dużo gaworzy, mimo że gaworzy, jak ja w tej chwili, to czuję taką odpowiedzialność, a może to już jest zakłócanie ciszy, czyli nie wolno mi już gadać, że do tej pory o czymś mówiłem, a teraz gadam. I cisza nas upomina wtedy. Nie zakłócaj mnie. I dlatego mnie się wydaje, że rolą później redaktora strasznie trudno z tej powodzi wyłowić tylko te momenty, w których nie było zakłócania ciszy, tylko jakaś myśl się tworzyła lub była przekazywana. Jeżeli zaś było zakłócenie, no to trzeba wyciąć. Wytnie to pani Basiu także, co ja tu gadałem? Nie wytnie. Zakłócałem ciszę? Taki był klimat tej rozmowy. Zresztą moim zdaniem dobrze zostawił, że zwróciliśmy uwagę, jak cudowny księżyc. I koniec już. To było takie zjawisko, które znamy przecież z tysięcznych doświadczeń, tylko że ono za każdym razem jest inne i są momenty, w których tak popatrzymy i przechodzimy obok, a są momenty, w których nie, ja się muszę zatrzymać, reszta mnie nie obchodzi. Księżyc widzę. Albo zostawialiśmy didaskalia tego typu, tu przerwaliśmy, bo pojechaliśmy na Pstrągi do Zawoju. Magazyn bardzo kulturalny. Niedorzeczność pomysłu, by o tej książce rozmawiać, polega na tym, że jest Stanisław Radwan, czyli nasz gość specjalny, niespotykanym rozmówcą. Jednym może z ostatnich, co tak poloneza wodzą, intelektualista, erudyta, charyzmatyczny artysta, doprawdy oczytany mak Prospero i lekki duch w jednym Ariel. Co ja podziwiam i zaczynam teraz podejrzewać, że to może nie z rozmowy wzięte, tylko z późniejszego opracowania. Pamięć Pana, panie Stanisławie, jeżeli pan cytuje zdania wypowiedziane przez Ojca Świętego Jana Pawła II podczas kolejnych audiencji, a trzy były, o ile dobrze pamiętam, w Watykanie, więc jeżeli cytuję, bo to jest wzięte w cudzysłów, każda z tych wypowiedzi, tak, to znaczy, że mają pan w głowie, czy to znaczy, że panowie szybciutko szukali gdzieś w jakichś pismach, relacjach? Skąd się wzięły te gigantyczne pokłady cytatów, myśli, wspomnień? To jest nie do zapamiętania. Myślę, tu bardzo ważną rzecz pani powiedziała i dała mi pani możliwość wytłumaczenia się. Ja niektóre rzeczy, już nie prostowałem tego, przekazywałem jako cytat. I tu, jak to rozgraniczyć, że to nie są słowa tego człowieka, tylko skrócenie jego wypowiedzi, przewodu pewnego. Natomiast w wypadku Ojca Świętego nie wyleciało i nie może wylecieć żadne słowo, bo one miały taką wagę i to było tak mówione, że nawet jak coś bezpośrednio do mnie, to uwzględniało wszystkich słuchaczy. To był ten jego dar mówienia, także z powodu pewnego rzemiosła aktorskiego, które wyniósł w kontaktach z Kotlarczykiem, z teatrem rapsodycznym, że jeżeli mówi się do jednej osoby, mówi się inaczej niż do tego, nawet jak jest tylko jeden świadek. On miał ten dar jeszcze taki, że mógł mówić do 100 000 ludzi i każdy czuł, że to do niego. Stąd łatwość tego zacytowania jego słów. Ale być może, że także były takie skróty pewne, ale daje sobie łeb obciąć, że to jest wierne temu, co Jan Paweł II chciał powiedzieć. No ja bym chętnie tu przytoczył, bo to genialna wymiana zdań, kiedy pierwsza audiencja po wyborze Ojca Świętego, Staszek z Teatrem Starym staje przed nim na audiencji i miał ułożoną, przygotowaną jakąś przemowę, ale papież patrzy na niego i mówi do zespołu: aleście sobie wybrali. A Staszek na to mówi: no te wybory ostatnio w ogóle jakieś dziwne. Ale też były wcześniejsze kontakty z katechetą, tak? Jeszcze z księdzem Karolem Wojtyłą i stąd też mamy cytaty. Na przykład takie pouczenie: bo w dążeniu do doskonałości, którą chcesz osiągnąć w jakiejś dziedzinie, musisz nauczyć się rezygnować. Ale dobrze, że to pani zestawiła, tak? Bo to jest streszczenie jego nauczania. Nawet na pewno to nie są jego słowa.

No więc jakże może taki chłystek mieszkać pod takim adresem? I właśnie, jak to się stało, że pan tam się znalazł? Mianowicie Czartoryski został przeniesiony zaraz po wojnie na Wawel właśnie, bo miał zostać następcą Sapiehy, ale to już była Polska Ludowa i nie z takim nazwiskiem. Powiem tylko z historii Kościoła Krakowskiego wobec tego, że nie było następcy po śmierci Sapiehy, tylko arcybiskup Baziak, który był lwowskim arcybiskupem i metropolitą, pełnił obowiązki, bo tak się nie chcieli na nikogo zgodzić władze ludowe. No więc stąd się on znalazł na Wawelu i w przewidywaniu tej funkcji, którą miał kiedyś pełnić, dostał duże mieszkanie, dwuczęściowe. W dodatku świetnie wyposażone, bo przed wojną nie było tak wesoło tam na Wawelu, dlatego że nie było centralnego ogrzewania i tak. Natomiast Frank, ten straszny Frank, który objął Wawel, dla swoich oficerów czy urzędników tam, kazał to wszystko unowocześnić. I były dwa mieszkania, w jednym mieszkał ksiądz Stanisław Czartoryski, a w drugim mieszkaniu nas zaprosił. I po kolei mieszkaliśmy tam i wychowywaliśmy się z rodzeństwem. I ja dopiero, jak się ożeniłem w 1969 roku, to się wyprowadziłem z Wawelu i zmieniłem adres w ten sposób. Ale to były właśnie takie świetne sąsiedztwo, bo to mieliśmy wspólny kawałek korytarza z księdzem Czartoryskim. On miał numer, który pamiętam do dzisiejszego dnia, 53810, a na ulicy Szerokiej, obecnie bardzo słynnej, na Kazimierzu. Telefonu stacjonarnego, przypominamy tak, wtedy. Stacjonarne było 538-11 milicji. I czasem się myliły tam gdzieś w tych centralach i ksiądz Czartoryski kiedyś przylatuje i mówi: udało mi się, dobry kawał. Dzwoni do mnie jakiś sierżant taki i taki, złapaliśmy go, co robić? A ja mówię, puścić. Puenta jest taka, że jakiś zbrodzień do dzisiaj może grasuje. Ale cieszył się jak dziecko. Jak dziecko. To, że zrobił kawał milicji. Magazyn bardzo kulturalny. I znalazłam takie zdanie, które może wszystkich zaskoczyć, którzy wiedzą, że pan Stanisław Radwan, nasz gość specjalnie, jest kompozytorem. Zdanie brzmi następująco: nigdy nie chciałem komponować. No i tutaj zaczyna się historia klasy dwóch. I tutaj jak zwykle prawdę powiedziałem. Mianowicie, ja byłem tak strasznie związany i moja wyobraźnia z fortepianem, z brzmieniem fortepianu, że w ogóle nie miałem żadnych ciągot, żeby swojego coś pisać. Ale w wyższej szkole muzycznej już mnie interesowało także, co się we współczesnej muzyce dzieje. I natychmiast związałem się z kolegami, którzy studiowali kompozycję. I stałem się tak zwanym nadwornym pianistą klasy kompozycji profesora Wiechowicza. To zwykle tak wyglądało, że oni w piątek wieczór przynosili swoją kompozycję, a w sobotę się grało. I tam asystentem także był mistrz Krzysztof Penderecki. I on widział, jak ja tam pogrywałem. Wziął mnie także do nagrywania jego filmów. Wtedy bardzo dużo pisał fantastycznych zresztą muzyk, do tych rysunkowych na przykład. I grałem tam i w końcu to się tak zdarzyło, że on zrobił docenturę, czyli samodzielną klasę mógł mieć. A w Polsce Ludowej było tak, że tylko 22 lipca przyznawano tytuły profesorskie i docenckie. No i Krzysztofa zaproszono. W rocznicę drugiego rozbioru podpisania, co panowie przypominają w książce. To jest straszny zbieg. Ja twierdzę, że Stalin, którego nigdy nie wolno lekceważyć jego myślenia, wiedział o tym doskonale. Rozebraliśmy Polskę 22 lipca 1794. To teraz oni dostaną manifest 22 lipca. Oczywiście. I z czwórką na końcu też. Z czwórką na końcu. Jestem o tym święcie przekonany. Mm-hmm. No więc profesor Penderecki już ma samodzielną klasę 22 lipca, ale przecież na przełomie czerwca i lipca koniec egzaminów na kompozycję. I przychodzi do mnie właśnie na Wawel i mówi: słuchaj, no mam klasę, nie mam studenta. No, czemu nie? Ja mogę. Bardzo intensywnie obserwuję, co koledzy robią. To już wiedziałem, że to w tym kierunku moje zainteresowania idą. No i przez cały jeden rok szkolny, czyli dwa semestry, byłem jedynym studentem profesora Bendereckiego i to się mówiło klasa dwóch. No i tam były ładne różne historie. Może opowiem jedną taką, bo mieliśmy wielkiego rektora Bronisława Rutkowskiego. O tym by w ogóle bardzo dużo, co to za postać była. Pod każdym, jako człowiek, jako działający w czasie okupacji w Warszawie, przedstawiciel rządu londyńskiego do opieki nad artystami, nad twórcami. I wspaniały rektor, wielki organista. I Krzysztof Penderecki, który czasem lubił, co ja też, takie szczenięce dowcipy, napisał list do rektora o treści. Moja klasa chodzi po klasie i wcale nie zwraca uwagi na moje uwagi. Trzeba takiego człowieka i rektora jak Rutkowski, Bronisław Rutkowski, który wywiesił ten list na tablicy ogłoszeń rektoratu i dodał pod spodem: w związku z tym zarządzam spotkanie z klasą profesora Pendereckiego w komplecie, w nawiasie, z wykrzykiem w komplecie. Spotkanie dyscyplinarne odbędzie się w auli przy ulicy Floriańskiej, dostępne dla wszystkich. Komplet przyszedł, wszyscy studenci, bo wiedzieli, że rektor robi tu jakieś tak. I on przywitał wszystkich i wygłosił wielki w ogóle wykład o relacji mistrz-uczeń. W którym momencie musi się usamodzielniać, uwaga, zarówno mistrz, jak i uczeń. I te relacje muszą mieć ze sobą pewne napięcia, które są nieodzowne w takim wypadku. I na samym końcu, jak zrobił ten wielki wykład, dając przykłady relacji mistrz-uczeń Jan Sebastian Bach do swoich synów, wielkich kompozytorów i tak dalej. A teraz zapraszam klasę profesora Pendereckiego w komplecie na kolację do Piollera. To może jeszcze dzisiaj opowiedzieć takie historie. Zresztą ten mistrz, no niewiele w sumie starszy od swojego ucznia, no nie przesadzają. Niewiele, niewiele. No nie... I... uznał on na jakimś etapie, co też wyczytałam z panów książki, że no jednak w jakimś stopniu ten talent kompozytorski pana Stanisława Radowana zmarnował się, gdyż no oddał się on teatrowi, czyli tych wielkich form już nie kontynuował później, jakich by życzył sobie mistrz. Ale ja tu muszę sprostować, że na pewno mój mistrz Penderecki uważał, że... bo oczywiście muzyka, tak jak matematyka wśród nauk, jest na najwyższym piętrze. Natomiast na pewno jednak w powiązaniu z innymi ona nie ma nigdy takiej samodzielności, jaką uzyskuje rzecz pisana tylko do wykonania muzycznego. Tu się zgadzam. Ale na pewno mój mistrz nie deprecjonował, tylko słusznie pewnie miał żal do mnie, że mogłem jeszcze inną muzykę pisać. Ale stało się, jak się stało. Magazyn bardzo kulturalny. Ta rozmowa na tym etapie niedługo zacznie się już kończyć. W tej książce oczywiście do momentu, w którym zatrzymałam ja się w sposób ewidentny i zakazałam sobie dalszej lektury, bo obawiałam się, że będę musiała znacznie więcej sobie przypomnieć. W połowie książki dowiedziałam się mnóstwa rzeczy. Natomiast w tej drugiej części ja muszę sobie mnóstwo rzeczy przypomnieć. Z naszych wspólnych spotkań również. A rozmawialiśmy przecież i o teatrze, i o literaturze, o Zbigniewie Herbercie. To była nasza rozmowa na przykładzie. Przesłanie. Stanisław Radwan, Herbert, Przesłanie. Druga rozmowa, bardzo ważna, o teatrze i o muzyce. Dotyczyła muzyki z Teatru Narodowego. Nie zapomnę, jak pan Stanisław Radwan interpretował pieśni z drugiego powrotu Odysa, po włosku do mnie przemawiając. I tak pięknie, tylko proszę dokończyć tę frazę, bo pan to ładnie robi. Verra morte. Edavra i tuoio. Więc do tego było, może jeszcze powrócimy i do Jerzego Grzegorzewskiego. Oj, tak. I na przykład do Jerzego Jarockiego. I proszę państwa, w roku 72 panowie spotykają się i w tym momencie należałoby czytać dwie książki komplementarnie. Mianowicie jedna z nich to właśnie Zagram ci to kiedyś, o której dzisiaj rozmawialiśmy, a druga z nich to Jerzy Jarocki, pierwsza biografia pióra Elżbiety Koniecznej, zresztą koleżanki z Radia Kraków. To tak? Samo wydawnictwo. Naprawdę? O, no to bardzo kreatywne to wydawnictwo. To i cię jest chyba nie zaskakuje. Zatytułowany rozdział Dziękuję Stasiu kochany, przeze mnie maltretowany. To oczywiście dotyczy relacji panów Jerzy Jarocki i Stanisław Radwan, a ów cytat, którym zaczynaliśmy nasze spotkanie, pochodzi z zakończenia tego właśnie rozdziału, który kończy się przed wierszykiem, którego ja nie przeczytam, ale może przeczytać Jerzy smutną maminę, że mało mówi. Dziękuję, Stasiu kochany, przeze mnie maltretowany, za te i inne przygody, godny najwyższej nagrody, godny wawelskiej chwały, ale nie za wcześnie. Twój Jurek. Dedykacja Jerzego Jareckiego w programie do Sprawy. W Teatrze Narodowym, czyli ostatnie panów spotkanie teatralne. Tak. I pochował mnie już na Wawelu, a jemu za to, co on zrobił dla Teatru Polskiego, na pewno by się to należało. Mianowicie, jak to opowiedzieć? Dobra. Jak się wchodzi od strony kanonicznej, po lewej stronie mamy wejście do katedry, wychodzimy, skręcamy wzdłuż muru do zamku, a tutaj jest taki wspaniały trawnik i Tam mury widać już te okalające, basztę ze Zborowskiego. I tam kiedyś, za mojej młodości, czyli bardzo dawno, odkopano fragmenty pozostałości kościoła świętego Michała, który tam był zburzony na początku XVI wieku. No bo naprawdę trzeba było wiele więcej miejsca dla dworu. To bonny sprawka. I tamte katakumby, bo ja tam chodziłem, nawet wyniosłem stamtąd i miałem, ale później mi powiedział, że nie wolno tak. Czaszkę sobie wyniosłem czyjąś i miałem u siebie w pokoju. Hamletyczne zachowanie. A tak, ale bardzo lubiłem wieczorami tam chodzić i właziłem tam przy księżycu. I po jakimś czasie, jak Andrzej Wajda na pogrzebie Miłosza do mnie mówił tak: Staś, tam już dla mnie nie ma miejsca na skałce. Andrzej zawsze żartował, bo od wieków zapisał, że chce leżeć razem z bratem na Salwatorze, więc robił sobie żarty. A mogę się pochwalić jedną rzeczą? Proszę. Bo ja uruchomiłem też taką rzecz, bo wiedziałem, że mam jakiś tam dostęp do tych ludzi na Wawelu, bo kapituł jest niezależny od biskupa krakowskiego. Swoje prawa ma od X wieku osobne. Proszę. I można z proboszczem załatwić wiele rzeczy z szefem kapituły. Mianowicie uruchomiłem akcję, żeby Norwida było w krypcie wieszczów Effigium i Chopina w roku, kiedy to było? Tak, 2010. I po raz pierwszy odbył się wtedy, według mojego projektu, koncert fortepianowy. Fortepian się odesłał w katedrze na Wawelu przed konfesją świętego Stanisława. I było odsłonięcie tego Effigium, który jest na cmentarzu Père Lachaise Chopina. Także mamy teraz Mickiewicza, Słowackiego, Norwida i Chopina, bo uważam, że jest ta sama ranga. Ale te analogie robię do tego, że tak sobie pomyślałem, ten święty Michał byłby według tego wzorca, który dał Piłsudski. Dlaczego wieszcz narodu jest równy królom? On wiedział dobrze, Piłsudski, ile kulturze zawdzięcza istnienie, samo istnienie narodu. Bo już nie mówię jego jestestwo, ale istnienie także. I dlatego tak myślałem, może w tym świętym Michale, którego dzisiaj nie widać, tam byłby Wajda, Miłosz, Herbert. No tak, o wiewiórce nie opowiem już. Może... Nie opowiem. Ale możemy przeczytać i wzruszyć się. Tak, scena wzruszająca. Rzeczywiście może nie należałoby tak w radiu jej, to tylko radio w końcu. I w tej książce zaczęłam mówić, jest mnóstwo jeszcze rozdziałów. Przede wszystkim pominęliśmy rozdziały dotyczące wypraw rozmaitych. Zarówno tych zawodowych czy naukowych, jak i tych turystycznych. No i pewien to są lata nauki i lata wędrówki, tak. A potem lata teatru. Jest taki piękny motyw też japoński. Także proszę pokłonić się pani rektor Dorocie Segdzie, którą niesamowicie szanujemy. Mam nadzieję, że kiedyś spotkamy się w tym większym gronie. A ponieważ zbliża się okrągła rocznica, to może będzie taka okazja. Dobrze. Prawda? To już niedługo. Pan Stanisław Radwan, Prospero i Ariel w jednej postaci. Bardzo dziękuję panu Janowi Engertowi za ten koncept, bo jest tego typu, że nic dodać, nic ująć. Jerzy, na pożegnanie coś chciałbyś powiedzieć, bo troszkę cię nie dopuszczałam. Nie, no ja tutaj właśnie mogłem słuchać opowieści, z których... Ty już znasz na pamięć. Nie, bo właśnie na tym polega problem, że ciągle słyszę opowieści, których nie ma między okładkami tej książki. Albo w innym wariancie. Jestem troszkę przerażony, bo właściwie szykuje się tom drugi, obawiam się. No to się obawiaj. Panie panowie, pan Stanisław Radwan po niejakim czasie odwiedził nas ponownie i po nieco dłuższym czasie redaktor Jerzy Ilk, autor tej rzeki, czyli tej książki, która jest no, wspaniałą książką. Zagram ci to kiedyś, Stanisław Radwan, w rozmowie z Jerzym Ilkiem. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Verra la morte ed avrai i tuoi occhi. Magazyn bardzo kulturalny. A tymczasem pamiętają państwo ten głos, tę książkę? O książkach dzisiaj rozmawiamy. Przez to, że to jest odcinek dodatkowy ekstra za te same pieniądze, czyli okazja po prostu. Dobrze. Bez happy endu 2, bo jest bez happy endu 1. Bez happy endu 2. Już bardzo dawno temu, to znaczy jeszcze zanim wyjechałem do Ameryki, sprawy z dwoma ulubieńcami publiczności wyglądały całkiem źle. Mają państwo prawo nie pamiętać lub nie znać ani książki, ani głosu, jeżeli urodzili się Państwo niedawno temu. Był bowiem rok 2004, kiedy ukazała się książka pod tytułem Z głowy. Autor? Janusz Głowacki. Janusz Głowacki przyjął nasze zaproszenie do czytania jej. Poprosił tylko o towarzystwo Oleny Leonenko. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Oraz Piotra Frączewskiego. Dobry wieczór. Tak stało się. Olena jest dzisiaj z nami w studiu. Witaj. Witam serdecznie. Bardzo nam miło. A Piotr był wczoraj w studiu. Był zawsze, tak naprawdę. Był zawsze, ale przyszedł. Bo Janusz też pisał sztukę dla Piotra Frączewskiego. Monodram. I skończył. I mam nadzieję, że uda mi się to złożyć, bo są notatki. Proszę Państwa, są Państwo pierwsi. Na pewno Januszowi bardzo zależało na tym, żeby bezsenność w czasie karnawału Piotr Frączewski przeczytał, ponieważ darzył Piotra szczególnym szacunkiem, miłością i podziwem. No tak, ale Państwo jeszcze nie wiedzą, że jutro premiera książki, której tytuł właśnie podałaś. To raz jeszcze mogę prosić? Bezsenność w czasie karnawału i Piotr czyta. Był u nas wczoraj w sobotę i przeczytał pierwszą serię Bezsenność. Jutro jest premiera w Warszawie książki. Olena będzie gospodynią tego niestety spotkania. Janusz był lepszym, był dowcipnym, po prostu był maestrem. Ja byłam tą myszką, która sprząta po wielkim artyście. Było braku wyobraźni, żeby decydować się na to, żeby rozmawiać na przykład z Januszem, ponieważ rzeczywiście inteligencją nas wszystkich przerastał. Ale tak, jutro w Warszawie o 19:00 uroczysta premiera, ale u nas później, czyli około 20:50, pierwszy fragment Bezsenności. No i czyja będzie muzyka? Mam nadzieję, że moja, bo Janusz zawsze lubił moją muzykę, więc nieśmiało pytam, czy będzie moja muzyka. Nieśmiało proszę, żeby to była twoja muzyka. Oleny Leonenko Głowackiej dodajmy. No i czytał będzie, uprzedziłaś już fakty. Piotr Frączewski, czyli wszystko, o czym marzył Janusz Głowacki. Czyli po prostu jak zawsze razem pracujemy. Wiesz, kwestia teamu jest bardzo ważna. Wydaje mi się, że Janusz bardzo to cenił, że miał obok siebie ludzi, którzy mieli wybitny talent, tak przewyższający nawet jego talent. No i wtedy mógł sobie ładnie tkać historię. Tobie się to udało po jego śmierci zaprosić tak wspaniałych, cudownych ludzi. I bardzo ci dziękuję za to. A za twoimi plecami naprzeciwko mnie siedzi Renata Szewczak, która nagrywała wszystkie nasze spotkania. Czyli zarówno Z głowy w 2004 poważnie? Roku, tak. Ale to fajnie. Jak i Good Night Jersey, gdzie ty obok Wiktorii Gorodeckiej występowałaś tak, jako tak. głos żeński. Również ogromne fragmenty niedokończonej na antenie, ale już nie wracajmy do tego. Przyszłem w skrócie taki tytuł. To jest bolesne i dość dużym błędem, cokolwiek się tam stało po drodze. Przyjmijmy, że to była moja wina. Ale Janusz naprawdę chciał to czytać i czytał na zmianę z Borysem Szycem, więc w ogóle to było bardzo wszystko fajne. A ja niestety wtedy miałam zdjęcie do serialu i nie dopilnowałam tego, żeby to do końca zostało zrobione. Sami Państwo słyszą, że sytuacja jest taka bardzo tkliwa, delikatna. I to Olenka jest naprzeciwko, to tak musi być, ale z naciskiem. We wszystkich tych trzech naszych, dwóch zrealizowanych i jednym tylko w części projektach, Janusz Głowacki zgodził się czytać wraz. To było piękne. No właśnie, wraz z aktorami. Ale ty zauważyłeś, że on ładnie to robił, on ładnie bardzo czytał. Fenomenalny. Bo on cały czas powtarzał, tak sobie skombinował, że jego wywalili ze szkoły teatralnej za brak talentu. Moim zdaniem nie było tam braku talentu. To były inne czasy. No nie próbujmy ich zrozumieć, Olenko. No właśnie, ale z pewnością miał wybitny talent. Wszystkie spektakle, które razem robiliśmy, Janusz reżyserował i był moim najlepszym reżyserem. I to jest dla mnie niesłychanie ważne, bo człowieka, który tak głęboko patrzył na słowo, tak głęboko mógł interpretować i poruszać moim ciałem, nie znam. No tak, rozmowa, proszę Państwa, łatwa nie jest. To jest tak naprawdę pierwsza rozmowa po śmierci. W ogóle nie wchodziłam do studia. To teraz nie słuchaj, że dowiedzieliśmy się oczywiście o tym, co stało się 19 sierpnia 2017 roku. Natomiast 13 września 2018 Janusz obchodziłby 80. urodziny i w to nikt, nawet Olenka, nie wierzy, bo był wciąż taki młody. Z mojego punktu widzenia on nie zmieniał się i życzyłabym każdemu młodemu dżentelmenowi, żeby tak wyglądał, tak zachowywał się i tak nawet momentami, powiem, traktował kobiety, na przykład dziennikarki. Byłam z niego niebywale dumna, był naprawdę światłem i błyskiem inteligencji i cały czas go podziwiałam. Oleno, na ile jesteś w stanie opowiedzieć nam genezę tej książki, jak ona powstawała i czy prawdą jest, że no nie została skończona? Oczywiście. Oczywiście. Janusz pisał książkę do ostatniej chwili. Pisał cały czas. Natomiast udało mi się, ponieważ byłam przez niego wychowana, wykształcona jako osoba, która pracuje nad kompozycją. I udało mi się tak skomponować książkę, która w całości jest z notatek Janusza, w całości z wszystkiego, co Janusz napisał. Natomiast zamieniłam kilka rozdziałów, kilka rzeczy, troszeczkę zakręciłam, żeby to było dokładnie tak, jak Janusz chciał. I wydaje mi się, że książka, tak według wielu ludzi, którzy przeczytali tę książkę, uważają, że ona jest zakończona. Więc może Janusz wszystko zrobił, jak chciał, czyli umarł bardzo szybciutko w biegu, zakończył książkę moimi rękami i wydaje mi się, że jest szczęśliwy, bo tak chciał, bo nie godził się na starość. Żeby rozweselić Olenkę, to powiem, że w tym czasie słuchałam, ale liczyłam, ile jest 43. Jeżeli 44, no to przepraszam. 44 rozdziałów? Tak, nie licząc epilogu Zuzy. Książkę kończy dziwny sen. Natomiast my przywykliśmy, ci, którzy znaliśmy książkę z głowy, nazywać poniekąd bezsenność w czasie karnawału kontynuacją z głowy, czyli też jakby rozdziały stanowią rodzaje esejów. Janusz wymyślał sobie pewien sposób na wejście tej książki w życie, w taką tkankę życia w Polsce, mówiąc, że to jest przedłużenie z głowy, ponieważ wiedział, że książka z głowy dobrze się czyta, te krótkie rozdziałki bardzo ładnie weszły w taką tkankę myślową Warszawy, więc też jakby w podobny sposób budował tę książkę, natomiast 20 lat jednak później, czyli miał odrobinę inne doświadczenie, odrobinę inaczej patrzył na świat, odrobinę się Polska też zmieniła i to niestety straszliwie bolało Janusza i on próbował to jakkolwiek nazwać, ale chodziło o takie krótkie formy. Janusz wierzył, ponieważ wiedział też, że przez to, że ludzie cały czas czatują, tego nie pojmował i w ogóle w to nie wchodził, bo w ogóle język internetu mu nie odpowiadał. My zawsze drukowaliśmy jego teksty papierowo, on tylko przez papier kontaktował się ze słowem. Ważne było dla niego to, że świat się zepsuł, ale krótka forma zawsze się wybroni. Czyli jakkolwiek krótki rozdział, i tak pracowałam też nad tą książką, żeby te rozdziały były bardzo krótkie, tak jak Janusz chciał, trafią do czytelnika. I to było dla niego ważne i mam wrażenie, że udało mi się to, że tak powiem, wytrzymać, dotrzymać i zrobić tak, jak Janusz chciał. Wszystkie słowa, które są w tej książce, są w notatkach jego i nikt w żaden sposób mnie nie podważy. Po prostu wszystko, co jest w tej książce, jest w Janusza notatkach, więc po prostu mam potwierdzenie tego, że w tej książce nie ma ani grama mnie. Moje jest tylko oddanie i wielka miłość do Janusza. Rzeczywiście, musimy Państwa uprzedzić, zmienia się zdecydowanie tonacja, że tu jest o wiele więcej tragizmu. Tę ostatnią książkę niejako kończył w roku 18. 14 lat różnicy. Czy jest jakaś szansa, żeby człowiek od tylu lat odrobinkę się zmienił? Jeszcze przy okazji dużo czytając, dużo przeżywając, dużo pisząc. Więc nie dziwi mnie to, że jego książka jest kompletnie inna niż z głowy. W książce z głowy dla niego ważne było, i o tym mi powtarzał, że młody człowiek płynie i pcha głowę pod wodę i zawsze ma wątpliwości. I potem po prostu przestaje pchać tę głowę, bo wciąż mam wątpliwości, ale w ogóle nie wie, o co mu chodzi w życiu. Słowo głowa znaczy. Tak. I o tym mówił, że jest książka z głowy. Po prostu o wątpliwościach, zwycięstwach i też w sumie komizmie tych zwycięstw, prawda? Natomiast po prawie 20 latach po książce z głowy, zauważmy, że jednakowoż Janusz pisał książkę z głowy o młodym człowieku, mniej więcej 40-letnim, mając 60 lat. Kiedy zostawił mnie ze swoimi notatkami, to miał prawie 80. Wydaje mi się, że patrząc na Janusza i patrząc, jak on przeżywał życie, jak on bardzo starannie analizował każdy dzień, to miał prawo na napisanie odrobinę innej książki niż o wątpliwościach. ta książka jest moim zdaniem o wiele głębsza, o wiele ciekawsza, o wiele dotkliwsza i nie jest linearna, tylko wielowątkowa i tak naprawdę świat nie jest linearny. Tylko nam się wydaje, że jest wszystko od punktu A do punktu B. Natomiast Janusz pisał wszystko, co się dzieje, naraz. I wydaje mi się, że na tym polega wielkość tej książki, że on był na tyle odważny, że opisał wszystko, co się dzieje z nim naraz, a nie próbował kokietować rzeczywistość. Tak jak w sumie zrobił to z głowy. Tak odbierasz? Z głowy, tak. Że to był rodzaj kokieterii? Tak. On próbował wszystko linearne ułożyć, dlatego myślę o tym jak o kokieterii, dlatego że Janusza stać było zawsze na dużo więcej. A tutaj on po prostu próbował uprościć swój język, swoją wyobraźnię, swoje wiedzenie, żeby więcej ludzi kupiło książki. For example. Ja bardzo lubię odnajdować, chyba tak się mówi, w książkach tropy, które już gdzieś kiedyś widziałam u danego autora. Czyli najkrócej mówiąc, ile jest głowy w głowie, czyli w mojej zarazem głowie. Tutaj jest wieloznaczność tego sformułowania. I dlatego największą przyjemność sprawiały te rozdziały, gdzie mogłam odnaleźć postaci, ulice, miejsca, miasta obecne w tamtych poprzednich książkach. Russian Samovar na przykład, czy wątek Nataszy. Tak czy inaczej. Mówiliśmy z nim o tym, że na przykład kiedy się idzie Petersburgiem Dostojewskiego, to można czytając jego książki przejść każdą ulicą i każda ulica jest w tym samym miejscu, w którym jest opisana w tej książce. I mówiliśmy z Januszem o tym, jak ważne jest w losie pisarza, w jego opowieściach geografia. Natomiast Janusz niestety geografii nie lubił, czasów nie lubił, bo na przykład lubił opisywać sytuację w Rosji w latach 90., ale umieszczał to w latach 60. Czyli po prostu naprawdę bardzo się mijał z ewolucją, która się odbywała lub nie odbywała w Rosji. I w tym momencie był... Mijał się z prawdą historyczną? Tak, najkrócej mówiąc, tak. Był wściekły, kiedy mu mówiłam, że niestety mafia nie powstała w latach 60., tylko w latach 90. I kiedy ktoś złotymi zębami szczerze się na kogoś, to oznaczało, że to były 90. lata, ponieważ były BMW wtedy. Kłóciliśmy się o przecinki, o słowa, że, o różne rzeczy, natomiast nigdy nie kłóciliśmy się, jeśli chodzi o życie. Ktoś mnie zapytał po śmierci Janusza, powiedziałam, że byliśmy bliźniętami i mam takie wrażenie do dzisiaj. Byliśmy po prostu całkowicie jedynym ciałem. Żeby znów rozbawić cię, to powiem, że z przyjemnością powróciłam do tego miejsca w parku, gdzie Antygona w Nowym Jorku. Tak, ze swoimi kumplami przebywała. Po raz pierwszy na przykład niestety musieliśmy się pojawić wraz z Januszem, gdzie na Majdanie. Cały czas marzył o tym, żeby pojechać na jakąś wojnę i w końcu pojechał na Majdan, bo miał jakąś szansę, bo on tak mówił o Iraku, Iranie. No jednakowoż tak. Majdan był najbliżej i najbezpieczny, bo mamusia była. Maria. Ale też wracamy na Trakt Królewski, ale dowiadujemy się, że Blaszankę rozebrano. O Blaszance moim zdaniem to jest jeden z najpiękniejszych jego patetyzmów. O Elżbiecie Czyżewskiej. Wiesz, że pewien człowiek powiedział, że przeczytał o Elżbiecie Czyżewskiej wiele i uważa, że ten fragmencik, który napisał Janusz, jest najbardziej wyczerpującym fragmencikiem. Wydaje mi się, że Janusz był tak genialnie utalentowanym człowiekiem, dlatego szkoda, że po prostu nie ma takich ludzi, że on umiał wszystko w jednym zdaniu zamknąć. Ale też zmyślnie są ułożone te małe formy. Bo na przykład po Sznurku na szczęście. Piękny ale tytuł. Sznurek poza tym jest dwuznaczny znowu. Następuje tytuł, który nas wyprowadza z pewnej zadumy. Śnieżek chrupie, chrup, chrup, chrup, chrup. A to jest ładne. Idziemy tup, tup. Tak. I tak dalej. Mówiłam, że mój związek z Januszem jest taką jak amerykańska górka. Górka, dół. I podobały mi się te wszystkie tytuły, bo jest w tym przestrzeń na zadumę, a za chwilę pam. Ale tak, używał słów uchodzących za nieparlamentarne i trudno było ich pozbawić. Pomyślałam, że ja jako żona nie mogłam kasować tych brzydkich słów i pomyślałam, że to jest w rękach redaktora, żeby mnie nie zarzuczono, że jestem cenzurą Janusza Głowackiego. Cenzura spadła na kogoś innego, bo przecież wiadomo, że ja pewnych słów niestety nie mogę przytoczyć. Nikt. I tutaj, że tak powiem, pełnej krasy państwo nie będą w stanie docenić, słuchając. Muszą państwo, przepraszam za słowo, muszą przeczytać. Jest taki cytat. Ja go oczywiście nie w pełni przeczytam, ale państwo, mając książkę, zorientują się, co by leciało. Śmierci szukasz, idź na cmentarz, tam się... A to chodziło, cytował Himmelsbach. Nie ocenzurował go. Ja muszę wycofać to słowo lub wypikować, czego nie cierpię. I tak dalej, i tak dalej. Ponieważ czas za moment naszego spotkania nieuchronnie musi zakończyć się. Oleno, zaprośmy razem państwa. To znaczy, ja zaproszę do słuchania naszego serialu. A ty? Ja zaproszę do wsłuchania się w opowieść Janusza, która wydaje mi się, że jest niesłychanie mądra, spokojna i ma taką przestrzeń w sobie kojącą. I wydaje mi się, że jest szansa spotkania się z tą właśnie przestrzenią, którą daje Janusz podczas czytania książki Bezsenność w czasie generałów, bo po prostu Janusz głęboko, wyraźnie tę przestrzeń stworzył i dziękuję, że jesteście państwo drodzy. Dziękuję Oleno. Olena Leonenko-Głowacka była naszym gościem i pozostaje tylko powiedzieć do jutra za